بسم الله الرحمن الرحيم. وفيها جلس ابن العبادي الواعظ katika mwaka 41 alikaa mtu wa mawaidha kwa jina naitwa Abadi. Fahadhara Sultan Mas'ud, akafika Sultan Mas'ud wataarada bidhikri maqsi albay'i, akaingilia kuzungumzia habari za ushuru wa bidhaa, wamajara ala nnasi, na yaliyotokea kwa watu. Thumma qala ya sultan alalim anta tahabu fi lailatin limutribin, wewe unatoa bure katika usiku mmoja kumpa mtu anayetumbuiza. Biqadri hadha alladhi yukhadhu min almuslimin, kwa kiwango hiki kinachochukuliwa kama ushuru na kodi kwa Waislamu. Fahsibni dhalika almutrib, hebu nifanye kuwa ndio huyo mburudishaji. Wahabuli, namni unipe hizo pesa. Wajalhu shukra lillahi bima anama alaika, na uzifanye kuwa shukurani kwa Mungu kwa neema alizokupa. Faajaba, kajibu. Wanudia fil balad biskati, yani kwa maana akakubali. Unudi ya filibara ni biskati, ikatolewa tangazo katika mji kuondoa kodi. Watuifa bila alwahi, mabango yakazungushwa. Alati nukisha alaiha, ambayo pameandikwa juu ya mabongo hayo. Tarku lmukusi, uamuzi wa serikali kuifuta kodi ya biashara. Wa baina yadaihi adibabu, na mbele yake kukiwa na wanyama aina ya dubu, walbukat, kuna mazumari, sumirat. Akapigilia misumari yale mabango. Walamtazal ila an amara an-nasir li dinillah, yaliendelea kuwepo hapo mpaka alipokuja kuamuru an-nasir li dinillah biqali lilwah, kwa mabango yale yaondolewe. Fala malana hajati bi athari al-ajim, akasema hatuna haja ya kuendelea kubaki na athar na alama za Wajemi. Wa fi sanati 43, katika mwaka 43, hasarat al-firinju Dimishka, wazungu walizingira Damascus. Fawasila ilaiha Nuruddini Muhammadin Zankiyu, akafika hapo Nuruddini Mahmud wa huwa sahibu Halab, wakati huo akiwa ni kiongozi wa Halab. Yawmaidhin wa akhuhu Ghazi, akiwa ameambatana na ndugu yake Ghazi sahibu Mausil, kiongozi wa Mausil huko Iraki. Fanasira almuslimuna, waislamu wakapata ushindi walhamdulillah. Wahuzima alfirinju, wazungu wakashindwa. Stamara Nuruddini fi kitali alfirinji, Nuruddini Zankiyu aliendelea kupambana na wazungu. Wakadha mastaulu stawari, wakachukua yale maeneo waliokuwa wameyatawala mimbiraji almuslimina, katika miji ya Waislamu. Fi sanati 44, mnamo mwaka 44, mata sahibu Misra, kiongozi wa Misri alhafidhu lidinillah, alifariki. Wa qima ibnuhu dhafiru Ismail, akawekwa katika nafasi yake mwanawe Ismail. Wafiha jaat zalzalatu nadhima, katika mwaka huo lilitokea tetemeko kubwa. Wa majat Baghdad, mji wa Baghdadi ukayumbana. Wa 10 marat, katika siku. Wataqattu amina ya jabalu bihalwana, likakatika katika jabali lililopo Halwan. Sanati 45, jaa bil yamani matarun kulluhu dam, mwaka 45 ilinyesha mvua Yemen yote damu. Sarat al ardu marshu shushatan bidami, ardhi ikawa imetapakaa na kusambaa damu. Wa bakia atharuhu fi thiyabi nnas, athari ya damu hiyo ilibaki kwenye nguo za watu. 47 mata Sultan Mahmud. Sultan Mahmud akafariki. Qala Ibn Hubayra, huwa waziru al-Muqtafi. Nahu Ibn Hubayra ndiyo waziru al-Muqtafi. Lama tatawala ala al-Muqtafi ashabu Mas'ud. Sema lama tatawala ala al-Muqtafi walipojikweza na kuleta kibri kumfanyia Muqtafi ashabu Mas'udi wa wafuasi wa Mas'udi wasau ladaba wakam kosea adabu wala mimkini almujaharatu bil muharaba, na ikuwezekana kudhihirisha mapambano. Ittafaqa ra'yu ala ad-du'a'i alayhi, maoni na ra'yi ikapita kwa kauli moja kumbapiza kumwambia dua mbaya shara kwa mwezi mzima, kama daa Nabii sallallahu alaihi wasallam ala rihli wadakuana shahra, kama mtume alivyofanyia makabila haya mawili. Fabtada huwa wal khalifatu sirra, yeye na khalifa akaanza kwa njia ya siri. Kullu wahidin fi mawdhihi yad'u sahran, kila mmoja anaomba wakati kabla ya fajiri. Milalati 29 min jumada al-ula. Istamara al-amru kulla layla, swala la dua likaendelea kila usiku. Mata kama la shahru mata Mas'udun ala saririhi, mwezi unakamilika Mas'udi naye kitandani anafariki. Wala yazid ala shahri yawman, haikuzidi zaidi ya mwezi mmoja tokea aanze dua. Wala naqsa yawman, wala haikupungua. Wattafaqa al askaru ala sultanati malik shah, wakakubaliana jeshi juu ya utawala Malik Shah. Kama biamri kha khasibuk, swala la uongozi likashikwa na huyo khasibuk. Thumma inna khasibaka kubidha ala kabadha ala Malik Shah, huyu bwana alikuja akamtia mbaroni Malik Shah. طلب اخاه محمد في خوزستان, akamtaka ndugu yake Muhammad yeyepo Khuzestan ifajaan wakaja. Sallam alayhi sultan akamkabidhi madaraka ya huyo Malik Shah. Amara al-khalifa tayyidhin wana kampa amri khalifa na kumkataza baadhi ya mambo. Wanafadhat kalimatuhu, tamko lake likawa ndio linalosikilizwa. Azala man kana sultan wallahu mudarrisan bin nidhamiyya, akamuondoa yule aliyekuwa sultani kamweka kama mwalimu katika madrasa Nizamia. Wa balaghahu anna fi nawahi Wasif, zikamfikia habari kwamba katika maeneo mbalimbali huko Wasif takhabutan, kuna hali ya mambo kutokwenda vizuri. Fasara bi askari, akenda na jeshi lake kwa mahadi albilada, kautayarisha na kuandaa vyema mji. Dakhala al-Hulla wal-Kufa, hila kaingia hila na Kufa. Thumma aada ila Baghdada muayyadan masura, akiwa na nguvu na ushindi. Uzuyinati Baghdadu, Baghdadi ikapambwa. Fi sanati 48 kharajat al-Ghazwu, Ghaza ilitoka ala Sultani Sanjar, nje ya yani Ghaza Ilyas, yani mwasi huyo tawala. Asaruhu akamteka, wadhakuhu dhulla kumdhalilisha, wamalaku biladahu, mji wake akaumiliki. Waabka ulkhutbata bismihi, hotuba wakaibakisha kwa jina lake. Wabaki mau msuratu bila maana, wakabaki na suratu bila maana yote. Sara yabki ala nafsi, akawa najililia maskini. Wala usmu sultu akiwa na jina la utawala usio na meno. Waratibu fi qadri ratibi saisi min saasati, wakati huo mshahara wake ukiwa katika kiwango cha mshahara wa kiongozi tu miongoni mwa viongozi wake alikuwa akawateua. Fi sanati 49, katika mwaka 49, kutila bi Misra sahibu al-Dhafir billahi al-Ubaidiyya, aliuawa Misri kiongozi wake al-Dhafir. aqabu ibnahu al-Faiz az-Zankiyya, wakamweka kwenye mwanaye al-Faiz wallahu Misra, akamtawalisha Misri. Amarahu bilmasiri ilaiha, akamwamuru aende huko Misri. Wakana mashuhura, alikuwa akashughulishwa biharbi lfirinji, na vita na wazungu. Wala yaftaru, achoki min aljihadi, kupigana jihadi. Wakana tamliku Dimishka fi safari min hadha al-aam, na wakana tamaluku Dimishka fi safar, kuimiliki Damascus kujitokeza mwezi huu wa mfungo tano mwaka huu. Pamulika iddatu kilahi nuhusuni bisaifi, ngome na pang mbalimbali, kilahi nuhusuni mara moja, zilimilikiwa bisaifi kwa upanga, wa bila amani min bila jarumi, na kwa amani katika nchi ya Italia. Wa adhumati mamalikuhu, utawala zake zikawa kubwa, wa bauda sfituhu, umaarufu wake ukatangaa. Fabaatha ilaihi lmuktafi taklidan, akamtumia ujumbe Muktafi kwa lengo la kutaka kumfuata. Amarahu bilmasiri ila Misra, akamwamuru aende Misri. Rakabahu bilmaliki ladil, akampa lakabu hiyo. Waadhuma sultanu lmuktafi, huyu Muktafi akawa mtu mkubwa sana. Tadat shaukatuhu, nguvu zake zikawa nyingi. Istadhara ala lmukhalifina, akawa na nguvu yuridi ya wenye kumpinga. Waajma ala kasdi ljihadi lmukhalifati liamrihi, akaamua kwenda katika maeneo yote yanayopinga amri yake. Walam yazal amruhu fi tazayudin waaduwi, swala lake liliendelea kuzidi na kupanda. Ila an mata lailata ahadi thani rabiu lawal, mpaka alipokufa tarehe pili mwezi wa mfungo sita sana ta 55 500. Qala dhahabi, kana al-Muktafi min sarawati al-Khulafai, walikuwa min sarawati al-Khulafai, ni katika makhalifa wa bora. Aliman arabia, mwanachuoni, mwanafasihi, shujaan, halima, mpole, damithal akhlaq, mwenye tabia nyepesi na nzuri. Kamila sudadi, mwenye utukufu mkubwa. Fanika lilimama, na haki ya uongozi. Qalil almathali min alaima, mwenye mfano mdogo wa kufananishwa naye katika viongozi. La yajri fi daulati amru, halipiti katika dola yake jambo insahura, hata kama ni dogo. Illa bitawqi'i, isipokuwa alitia saini. Wakataba fi khilafati thalatha rabaati, katika uongozi wake aliandika misaafu mitatu. Rabaa tini wingi ya neno raba, na raba ni kimsaafu kugawanya katika juzuu 30. Usamia alhaditha min muadhibi, alisoma hadithi kwa mwalimu wake Abilbarakati bin Abilfaraj bin Sinni. Qala ibn Sam'ani, usamia juz'a ibn Arafa ma akhi, alisoma juzu ya Ibni Arafa pamoja na ndugu yake Mustashi Ibn Abil Qasim bin Bayan, kutoka kwa Abil Qasim. Rawa anhu Abu Mansur Jawaliki, Abu Mansur kasoma kwake Lughawiyu imamu, ambaye ni mtaalamu wa lugha na imamu wake. Walwaziru Ibn Hubaira, waziruhu ndio waziri wake. Wagheruhu wakad jaddada al-Muktafi baban al-Kaaba, aliweka mlango mpya al-Kaaba. Watakhadha min al-Aqiqi tabutan lidafni, na katengeneza katika asema katengeneza kutokana na aqiq, ni aina fulani ya mawe yanayotengeneza vito. Ni hapo ndipo ni sehemu jina la sehemu. Akatengeneza tabutan lidafni, sanduku kwa ajili ya kuzikiwa. Wakana Mahmuru Siri, kuwa ni mtu mwenye kusifiwa mwenendo wake, mashkura daula, mwenye kushukuriwa kwa utendaji serikalini. Yarjiu ila dini na akli, anaitumia dini na akili kama rejea. Wa fadli wa ra'yi wa siyasa, fadla au ushauri na siyasa. Jadada maalima ni mama, aliripea na kuleta upya zile alama za uongozi. Wama hada rusuma al-khilafa, wama hada rusuma al-khilafa, akaandaa itifaki na taratibu za uongozi. Wabashara al-umura binafsihi, alikuwa anayafanya mambo yeye mwenyewe binafsi. Waghaza ghaira marra, alipigana si mara moja. Tadat ayyamuhu, na siku yake ya uongozi alikuwa hajachukua muda mrefu. Wakala Al-Mutalib ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abd al-Samiyya al-Hashimiyya fi kitab al-Manaqib al-Abbasiyya, kanat ayyamu al-Muktafi nadratan bil-'abd, ilikuwa anang'ara na kustawi na kupendeza kwa uadilifu, zahira yenye kuvutia na kung'ara, bifanyil khairat, kwa matendo ya kheri yalikuwa akifanywa. Wakana la kadri min al-ibadati qabla ifdai amri bimafia, wakana la kadri min al-ibada, na alikuwa katika kiwango cha ibada zifanyazo kabla ifdai al-amri, kabla ya kupewa madaraka ya babda, kupewa madaraka kile kile kiwango cha ibada alichokuwa nacho aliendelea nacho. Kana fi awwal amri mutashaghilan bid-din, alikuwa kishughulisha na dini, wa nasikh al-ulumi, kuna akili na kuandika elimu mbalimbali, qira'at al-Qur'an, wa lam yura ma samahatihi wa lini janibi, akupata kuoneka pamoja na ukarimu wake na utaratibu wake wa rafatihi na upole wake. Baada al-Mu'tasim khalifatu, hakupata kuonekana kiongozi, fi shahamati, aliye na ujasiri kama wake, wa saramatihi, ukali kama wake, wa shajaatihi, na ushujaa kama wake. Mama khusa bihi min zuhdi, hii ongezea pamoja na sifa alizopewa yeye tu za kutoipenda dunia, wa warahihi, na kujiepusha na maovu, wa ibadati, na ibada zake, sifa ambazo hazikupatikana kwa mtu mwingine. Mama khusa bihi, pamoja na sifa ambazo hawazikupata kwa tokea kwa mwingine zaidi yake. Walam tazal jiushuhu mansuratan haythu yammamat, majeshi yake yaliendelea kushinda kila au pale pia pale alipoelekea. Waqala ibn al-Jawzi min ayami al-Muqtafi aadat Baghdad al-Iraq, katika uongozi na utawala Muqtafi Baghdad Iraq zilirudi ila yadi al-khulafa, chini ya mikono ya makhalifa. Walam yabqa lahu mana munazim, hakubakia na mpinzani. Wa qabla dhalika min dawlati al-muqtadir ila waqti, kabla hapo katika dola muktaji mpaka wakati wake, kana al-hakam, ilikuwa hukumu na maamuzi, lilmutaghallibin, ni kwa wale wenye mabavu katika watawala. Walaysa li khalifati ma hum illa ismul khilafa, kwamba kiongozi aliye pamoja na hao wenye mabavu mutaghallibin hakuwa illa ismul khilafa, isipokuwa na jina kama kiongozi basi. Min salatini dawlatihi sultanu Sinjar, katika watawala wa dola yake alikuwa ni Sinjar sahibu Khurasana, kiongozi wa Khurasana. Wa sultanu Nuruddin Mahmud sahibu Sham, kiongozi wa Sham. Wa kana jawadin karima, huyu Mahmud alikuwa mkarimu, muhimma lilhadithi wa simai, anapenda maneno ya mtume na kuyasikia. Tanian, mwenye kuipa uzito na kutilia maanani ya ilmu, mukriman liyalihi, na kuwakirimu mwenye elimu. وقال ابن سمعاني حدثنا ابو منصور الجواليقي حدثنا المقتفي بامر الله امير المؤمنين حدثنا ابو البركات احمد بن عبد الوهاب حدثنا محمد الصيرفي ني حدثنا المخلص حدثنا اسماعيل الوراق حدثنا حفص بن عبد عمرو الربالي حدثنا ابن ابو سحيم حدثنا عبد العزيز بن سحيم ان انس قال قال صلى الله عليه وسلم لا يزداد الامراء الا shida, hawatozidi cha viongozi isipokuwa matatizo. Wala nasu illa shuha, wala hawatozidi watu isipokuwa ubakhili. Wala takumu saa illa ala shirari nas, na kiama hakitosimama isipokuwa watu waliobakia ni waovu tu. ولما دعا المطفي الإمام أبا المنصور الجواليقي، المطفي المميت إمام أبا المنصور النحوية مطالب ونحو يجعله إماما يصلي به إلي أنفني إمام وكم صليشا دخل علي الإنجية فما زاد على أن قال أكزليش زيد بسلم السلام على أمير المؤمنين رحمه الله. وكان ابن تلميذ النصراني الطبيب قائما mtoto wa mwana atilmidhi nasrani alikuwa kasimama faqala ma hakadha yusallamu ala amir mubini ya sheikh hasalimiwi kama hivi bwana kiongozi falam yaltafit ilai ibn al-jawaliki hakujali yale maneno kala amir mubini na salami ma huwa ma jaat bihi sunnati nabawiyya salamun ilayka na mtume wa ruwi alhadith maqala ya amir al-mu'minin law halafa halifun nasraniyyan aw yahudiyyan lam yasil ila qalbihi naw'an kama taapa yahudi au nasara kwamba haijafika moyoni mwake aina yote min anwa'i al-ilmi katika aina za elimu al-wajhi kwa sura itakiwayo lama lazimato kafara basi haitumlazimu kutoa kafara inna Allah khatama ala kulubihim Mungu azitia muhuri nyoyo zao lan yafuka yufakka hautaondolewa khatama Allah illa al-iman kafunga Mungu nyoyo zao isipokuwa imani tu chaweza kuingia faqala al-muqtafi sadaqta ahsanta umesema kweli na umesema vizuri انما الجمع ابن التلميذ بحجر مع غزاره يدبه hapo ikawa kama vile kamfunga kamba huyo ibn tilmidhi na kwa jiwe pamoja na wingi wa adabu alionyesha lakini alionekana hakuna chochofanya na kiataka alipofika aingia simame kama alivyosimama wale lakini akamwambia simama yuo bwana Hapana, mimi ni mwana wa chuoni na huyu ni mtu ni mfalme tu. Na mwana wa chuoni hairuhusiwi kumnyenyekea tajiri. Wa mimman mata fi ayami al-muqtafi min al-alami katika waliokufa miongoni mwa watu mashuhuri kipindi cha utawala Muqtafi. Ibn al-Abraq, Abash Nahawi, Yunus ibn Mughith, Jamal al-Islam ibn Muslim al-Shafi'i, Qasim al-Isfahani sahibu al-Targhib, Ibn Barjan, al-Mazri al-Maliki sahibu kitab المعلم بفائد مسلم زمخشري الفريقي سنجاتي الرشاطي سعاداتي بن فجري امام ابو بكر بن العربي وناصح الدين الارجاني الشاعر القاضي عياض حافظ ابو الوليد بن دباغ ابو الاسعد هبل عبد الرحمن القشيري بن علام الفرس المقري الرفاوي الشاعر الشهرستاني من كتابه والملل والنحل القاي سوراني الشاعر عمر بن يحيى تلميذ الغزالي مفوز الغزالي هو ابو الفضل بن ناصر الحافظ ابو الكرم الشهراروزي والمقري والواء الشاعر وابن الجلاء امام الشافعيه وخلا يكون وكين اخرون وينج ambao walifariki chake والله اعلم